Po takiej porcji mruczanek zdecydowanie budzimy. Mówiłem o radiu w kuchni. No, nie wiem, czy nie umknęło Państwu ogłoszenie z księgarni, że dział literatury postapokaliptycznej został przeniesiony do działu aktualności. No właśnie, kataklizm, wszystko się zmienia. Zmienia się świat za oknem, zmienia się radio, zmienia się trójka. Pozostaje na placu i mimo całej tej zawieruchy myślę, że będę jeszcze z Państwem przez czas jakiś i będę nadawał. W tej sytuacji zawsze sięgam pamięcią do Philipa K. Dicka i jego galaktycznego druciarza. W tej książce, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale wielokrotnie się odnosiłem do tego wątku, zamierzano w niedalekiej przyszłości wysłać statek kosmiczny, który by powiózł wiedzę o całej naszej cywilizacji do krańców wszechświata. Wyposażono statek we wszystko, a załogę stanowiło małżeństwo, które miało polecieć i w odpowiedniej chwili o nas opowiedzieć również. Tyle, że ze względów technicznych statek miał orbitować przez czas jakiś, nabierając kosmicznej prędkości i udać się w kosmos, gdy tylko ją osiągnie. I był w trakcie tego manewru. Tymczasem na Ziemi wybuchła III wojna światowa i program z przyczyn naturalnych zarzucono. Żona owemu astronaucie zmarła, także orbitował sobie sam, a żeby mu się nie nudziło, zapobiegliwi projektanci tego całego przedsięwzięcia zaopatrzyli go we wszystkie nagrania, jakie na Ziemi powstały. To też z nudów zaczął nadawać, nie wiedząc, czy go ktokolwiek słucha. I otóż jako ten galaktyczny druciarz nocą myślę, że tak czy owak będę nadawał, nawet zamknięty w kuchni. No a teraz już budzimy. Isenordal. Ciężka nazwa, ale muzyka również nie lekka. Thank you. I se Nordel, jeżeli miałbym czynić jakieś zarzuty, to może tylko o brzmienie zbyt klasterowate, zlewające się i dźwięki nieco mi przeszkadzają. No właśnie, bo aparat wykonawczy imponujący, męski i kobiecy głos, instrumentalnie w zasadzie to cała orkiestra niemalże, akustyczne, elektryczne, no dźwięki wszelakie. I wydawało mi się, że po pastelowym wstępie całość pójdzie bardziej w barokową stronę, z jakimiś kontrapunktami, myślami powrocznymi, a tu zaczyna się riff i mało co spoza niego wystaje. Ale dla większej formy ratunek w zmianie tempa i faktury i tutaj czasami takie elementy się pojawiały, budząc naszą czujność. Ach, półredaktor, to nie jest żadna nowina, kocha takie powolne granie, więc kręcę nosem, lecz bez przekonania. Amerykanie wrócą, a w zasadzie już wrócili. No i jeżeli siedzą Państwo w domach, to tak wchodzą do nich Amerykanie. Bye. Amerykanie jak przyszli, tak poszli, a teraz pora na polot na pustynię. Majid Bekaz, Mrhaba. Majid z Maroka, Magic Spirit Quartet z Norwegii. A mimo wszystko pasuje jak ulał. mi mój, syni mi mój, babę mi mój, syni mi mój, walla ja syni, walla ja baba, ja buwa bin hala, ja buwa bin baba, ah babę mi mój, ah syni mi mój, walla ja syni, walla ja baba. Madżid Bekas już ze swoją ciężarówką odjechał w stronę zachodzącego w Maroku słońca, a jeśli chodzi o słońce, u nas Sun of the Sleepless. I jeżeli ktoś przegapił, że takie coś w ogóle istnieje, to donosimy, że grupa, a w zasadzie solowy projekt, już ma na koncie pełny album wydany w 2017 roku i że teraz do aktywności powrócił, serwując kilka małych utworów na płycie mniejszej. Jeśli chodzi zaś o twórcę, to jest nim Schwardorf, znany również jako Markus Stock, i ci z Państwa, którzy lubią Imperium czy Vision Black, pewnie kojarzą to nazwisko, bo to artysta, który współdziałał, a w zasadzie tworzy oba te dwa zespoły. No ale ponieważ ma więcej pomysłów, od czasu do czasu sięga również po ten emblemat i pod takim sztandarem powraca dzisiaj w osobliwościach. I prawie już na zakończenie atmosferyczny Black z Wysp. Ciekawe, bo to tylko trio, w którym i tak jeden bębni, a brzmienie całkiem solidne. Witness, świadek, jako powolny wstęp, a potem Dead Light, część pierwsza i druga. Fenne. No i wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zaczęli obszernym muzycznym pejzażem, teraz do nich wracamy. Drone. Ciekawe, bo muzyka niemieckich wizjonerów, myślę tu o wytwórni, łączy w sobie elementy różnych sztuk, folk i metal. Na przykład, gdy przyjrzymy się historii obu gatunków, to w latach 60. w epoce hipisów nie było znów tak wielkiej przepaści między nimi. Można powiedzieć, że to muzyczne rodzeństwo. Świadomość tego jednak przechowuje tylko nieliczne grono, a że w tej odsłonie i folk już jest postfolkowy i rock cokolwiek w wieku post, to osobne zagadnienie. Inna sprawa, że to muzyka głęboko zaglądająca w ludzką duszę i dzieląca się skrywanymi niepokojami. Daleka jest od programowego optymizmu. Czy możemy czynić jej z tego powodu zażyt? My, spadkowiercy wieszczów, romantyków? Wszak wśród nas chyba nie ma trwalszego nawiązania do tradycji niż właśnie w sferze metalowej. W czasach, gdy znakomita większość wybiera Zenka, a nie Mickiewicza, w czasach, gdy uczestnictwo w kulturze wysokiej, poczucie wspólnoty dzięki tradycji to fikcja, warto ten walor docenić. I z tą refleksją myślę, że porzucę Państwa, posłucham jeszcze Drone do końca, a później być może nie będzie chciało się spać i zobaczymy, co program trzeci serwuje dalej. Dziękuję za uczestnictwo, za wsparcie i za pisanie na peronie. Myślę, że za tydzień znów się spotkamy. Dziękuję Wojtkowi Doroszowi, że umożliwił nam nasze dzisiejsze spotkanie. No i porzucam Państwa w dobrym towarzystwie. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan.